Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Zaidi ya watoto 10 wamejeruhiwa na mbwa wanaozurura wakati chanjo husika haipatikani katika kanda ya afya ya Burundi kwa zaidi ya mwezi mmoja. Utasikia katika habari hii. Na katika shule ya upili ya Rumonge, wanafunzi wanaofanya mtihani wa kupata haki ya kujihusisha na masomo ngazi ya vyuo vikuu wanakumbwa na ukosefu wa maji. Wanadai shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuingilia kati. Wakati huo, maji safi yanamaliza karibu ya mwaka mmoja akitiririka katika kata ya Gitega, barabara ya tatu mtani Kinama. Na mjini Bujumbura pia, baadhi ya madereva wa teksi wanalalamika kuwa wiki tatu zinapita bila kupatiwa mafuta. Utasikia. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. François Kimana natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Ukosefu wa maji safi unadhihirika kwenye shule ya upili ya Rumonge kuanzia asubuhi ya Jumanne hii. Zaidi ya wanafunzi 800 wanaofanya mtihani wa serikali wa mwaka 2025 wa kutoa haki ya kuendelea na masomo ya juu katika vyuo vikuu wana wasiwasi na hili, na wanapendekeza shirika Regideso la ugavi wa maji na umeme kuingilia kati. Mkuu wa shirika hilo kanda ya kusini mwa Burundi anasema ni bomba lililovunjika ambalo linarekebishwa ili kurejesha hali ya kawaida. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Pierre Misago, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burunga. Na tukisalia katika ukurasa huo, kwa takriban mwaka mzima maji ya bomba katika barabara ya tatu kata ya Gitega katika eneo la Kinama yanatiririka barabarani. Watumiaji wa bomba ambao wanashutumu hali hii wanadai ilisababishwa na hitilafu za mita na bomba, na wanaamini kuwa inawakilisha hasara kubwa kwa serikali na wao wenyewe. Terence Sanze, mkuu wa kata ya Gitega, anasema aliwashirisha ripoti hiyo kwa watumishi wa Regideso wanaosimamia ukarabati maeneo hapo miezi mitatu iliyopita. Habari hii imetungwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na zaidi ya watoto 10 walijeruhiwa vikali Jumatano hii na mbwa wawili wanaozurura kwenye kijiji cha Kiremba katika tarafa ya Burundi mkoani Burunga, wakati ambapo chanjo husika bado haijapatikana katika vituo vya afya mkoani humo. Wazazi wa wahasiriwa wanaomba wafadhili kuwaunga mkono kwa sababu chanjo hizi ni ghali sana ambako zinapatikana. Kiongozi wa kanda ya afya ya Burundi anathibitisha uhaba wa chanjo hizo kwa zaidi ya mwezi mmoja na hatoi muda wa upatikanaji wake. Habari hii imetungwa na mwenzetu Zeno Zambimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burunga. Na punde tunaendelea na habari hii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kama nilivyokuambia, mpenzi msikilizaji, madereva wa teksi wanalalamika kuwa wanakaa zaidi ya wiki tatu kwenye vituo vya mafuta bila kuhudumiwa. Waliowasiliana na Radio Isanganiro kaskazini mwa mjini Bujumbura wameeleza kwamba wanapata hasara na kushindwa kulisha familia zao. Wameiomba kampuni Sopebu ya ugavi wa mafuta kuwapatia mafuta. Huyu ni mmoja wa madereva hao. Hali ni mbaya sana kiasi kwamba sisi madereva wa taxi tunaumia sana, kwa sababu tunapata taabu kuhudumia familia zetu, kujihudumia sisi wenyewe, kwa sababu unaweza kukaa barabarani wiki nzima hujabadilisha nguo, hujaoga, kutokana na kusubiri mafuta. Kwenye vituo, kwenye sheri hakuna mafuta. Kusema kweli ni hali mbaya. Tunaomba tusaidiwe kama wananchi wengine. Na hapa mnapokuwa hapa kwenye vituo vya ugavi, mnaweza mkamaliza siku ngapi bila kuhudumiwa? Ni kwa mfano sasa hivi nimekaa wiki nzima niko kwenye kituo. Ila siku zingine nipo nyumbani kwa sababu tulikuwa hatuna hata habari kwamba tunaweza kupata. Unaweza kukata mwezi. Nakumbuka miezi iliyopita kama mwezi wa kwanza na wa pili, tulikaa miezi mitatu bila kupata tone la mafuta. Sasa hiyo ni hali ambayo haieleweki kabisa. Sasa sijui hata viongozi wa serikali, viongozi wa nchi wanatufikiriaje, wanatuonaje, tunaishije? Inazidi uelewa. Kwa nini sisi tukae wiki nzima, wiki mbili kwenye kituo cha mafuta hatupani mafuta? Hali wakati sehemu zingine wanapata mafuta, lakini sisi hatupati. Tunaomba na sisi tusaidiwe ili tuweze kupata mafuta kiurahisi, tufanye kazi, tupate maendeleo ya nchi. Na mnapomaliza muda mrefu hapa kwenye foreni, changamoto zinakuwa ni changamoto zipi? Changamoto sana sana, kuna wizi unayotokeza hapa. Sana sana wizi. Hata nimetoka kusikia kwamba kuna gari moja imeibiwa kwenye mstari sasa hivi. Sijui kama ni ukweli. Lakini hiyo hali inatokeaga, wizi upo. Either unakuta set mirror zimeibiwa, battery zimeibiwa, wengine ndio hivyo na magari yanaibiwa. Kutokana mtu anaweza kukaa muda mrefu, akatoka kaenda kusema ngoja nipumzike, unakuta mwenzako ameshanyanyua. Na ni kipi ambacho mnaweza mkaomba serikali ili tatizo hili la uhaba wa mafuta lipatishiwe suluhisho? Tunaomba katika sheri walizotupatia watujazie mafuta na sisi tupate mafuta kwa urahisi. Aliyekuwa akisikika ni dereva wa taxi, alikuwa akiongea na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Na akihojiwa kuhusu hilo kwa njia ya simu, mkurugenzi wa kampuni Sopebu Samuel Ndaisenga amejibu kwamba kuna sababu kwa hali hiyo bila kufafanua zaidi. Na abilia wanaosafiri kwa pikipiki katika mji wa Kayanza na mazingira yake wanalalamika kuwa bei ya usafiri imepanda maradufu, na kueleza kuwa safari iliyokuwa ikilipiwa 2000 kwa siku chache zilizopita sasa inagharimu 4000 na 5000. Abiria hawa wanasikitika pia kuwa hali iko hivi, hata madereva wa pikipiki wamejaza mafuta kwenye bei ya serikali. Bazira Mathieu, mwakilishi wa waendesha pikipiki wa tarafa ya Kayanza, anaonyesha kuwa kupanda kwa bei ya usafiri pia kunahusishwa na ongezeko la vifaa vya pikipiki. Katika ngazi ya polisi Kayanza, wanaahidi kukutana na wawakilishi wa waendesha pikipiki ili kupanga bei kulingana na safari iliyofanywa. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Baadhi ya wakazi wa jiji la Kayanza na vitongoji vyake wanaosafiri kwa pikipiki wanalalamikia kupanda kwa nauli kwa kiwango kikubwa. Wanasema kuwa safari zilizokuwa zikilipwa siku za nyuma kwa 2000 siku hizi zinagharimu kati ya 4000 na 5000. Abiria hao wanashangazwa na hali hiyo, wakati waendesha pikipiki hupata mafuta kwa vituo vya utoaji wa mafuta hayo kwa bei ya kawaida. Wakazi wa jiji la Kayanza wanaosafiri kwa pikipiki wanatoa wito kwa mamlaka husika kuweka bei za usafiri zinazojulikana kwa wote na kukomesha hali ya waendesha pikipiki wanaopandisha bei ya nauli kiholela. Bazira Matie, kiongozi wa waendesha pikipiki katika tarafa ya Kayanza, anakiri ya kwamba wakipata mafuta kwa bei ya kawaida hupunguza gharama za usafiri. Aidha, anasema kuwa kupanda kwa bei ya vipuri vya kukarabatia pikipiki ni sababu nyingine inayowalazimu kupandisha bei ya nauli. Kiongozi wa waendesha pikipiki tarafa ni Kayanza atoa mfano wa bei ya tairi iliyokuwa ikiuzwa kwa 120,000 siku za nyuma, ambayo siku hizi hununuliwa kwa 240,000. Mafuta ya injini kutoka kwa 10,200 hadi 22,000 na kadhalika. Licha ya hayo, Bazira Matia anasema kuwa anawahamasa waendesha pikipiki wenzake kupunguza bei ya nauli iwapo mafuta yakipatikana. Katika polisi mkoani Kayanza wanaahidi ya kwamba punde siku za mbele watazungumza na uongozi wa waendeshaji pikipiki ili kuweka viwango maalumu vya bei ya nauli kwa lengo la kukomesha ongezeko holela la bei ya usafiri. Nikiripoti kutoka tarafani Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro. Shukrani Patrick Nsengiyumva kutoka mkoani Butanyerera. Na shirika Habuko linalotetea wanunuzi linaeleza kutiwa wasiwasi na sheria ya bajeti ya mwaka 2025 kuelekea 2026 ambayo inaongeza kodi. Noel Nkurunziza, katibu mkuu wa shirika hilo, anatoa wito kwa serikali kufikiria upya ongezeko hili. Kulingana na yeye, ikiwa mizigo ya ushuru inakuwa nzito sana, watumiaji wanapoteza uwezo wao wa kununua na hawataweza tena kukidhi mahitaji yao ya kimsingi. Anafahamisha pia kuwa serikali yenyewe ina hatari ya kutokusanya mapato yanayotarajiwa. Na kwa kuhitimisha habari hii, pikipiki 26, kompyuta 16 ni miongoni mwa vifaa vilivyokabidhiwa mahakama na wapatanishi wa raia vijijini wanaoendesha kazi katika kanda za Makamba na Rutana mkoani Burunga na shirika la Radeke Jumatano hii. Msaidizi wa waziri wa sheria ambaye aliwakilisha wizara hii wakati wa makabidiano ya vifaa hivi alitangaza kwamba mwisho hujibu matatizo fulani ambayo yanazingatiwa katika uwanja wa haki sawasawa uchukuzi wa watumishi. Kwa upande wa mwenyekiti wa mahakama ya rufaa ya Makamba, alikaribisha mchango huu, lakini akaashiria kuwa mamlaka tofauti husika na mahakama zinakabiliwa na ukosefu wa wafanyakazi na kuiomba wizara ya sheria kutatua tatizo hili. Mengi zaidi na Edize Kwizela. Vifaa hivyo vilivyotolewa Jumatano hii na shirika Land Development Expertise Center la Deke kiufupi kwa mahakama ya makazi na wapatanishi kwenye vijiji vya mikoa ya zamani ya Makamba na Rutana iliyomo katika mkoa mpya wa Burunga kupitia wizara ya sheria vinaundwa na pikipiki 26 pamoja na helmeti zao 52 kwa mahakama ya makazi 13 kompyuta 16, vichapishi 19 vikiwemo vitatu vitakavyotumiwa katika ofisi ya wizara ya sheria na vinginevyo. Havugiyaremye virishini ambaye ni msaidizi katika wizara husika na aliyewakilisha wizara hiyo wakati wa kutoa vifaa hivyo anafahamisha kuwa baadhi ya mahakama yanakabiliwa na ukosefu wa vifaa mbalimbali kama vile vifaa vya kusafiria. Akabainisha kwamba usaidizi huo ni jawabu kwa baadhi ya matatizo. Kwa upande wake, vifaa hivyo vitawaruhusu majaji kufika kwenye ardhi kuchukua uamuzi unaoaminika na kupunguza malimbikizo ya kisheria. Kiongozi wa mahakama ya rufaa ya Makamba, Nduwimana Glohiose, anashukuru msaada huo. Hata hivyo, anaripoti ukosefu wa wafanyakazi kwa mfano wa majaji na makatibu wa mahakama, huku akaomba wizara ya sheria kupatia suluhu tatizo hilo. Waliopewa vifaa hivyo wanaitiwa kuvitumia vyema. Ifahamishe kuwa shirika la Deke liko natekeleza miradi yake katika mikoa ya Burunga na Utanyerera ili kuimarisha amani na usalama kwa kupatia suluhisho la kudumu juu ya migogoro ya ardhi. Nikiripoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Asante sana Elize Kwizera, lakini ni kuombe radi mpenzi msikilizaji kuhusu hitirafu kwa sauti hiyo ya mwenzetu iliyoharibika. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.